रहेगा समोसे में आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरे शालू। आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। तब तक रह...